الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اس سے پہلے وہ اس کے ساتھ بھی ایمان لانے والے ہیں، وہ اس کو بھی مانتے ہیں. یہاں آتیناہم میں ہم سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو ایمان لے آئے تھے، وہ یہود جو مسلمان ہو گئے، وہ نصارہ جو اسلام لے آئے. یعنی اہل کتاب کے صالح لوگ مراد ہیں، سب مراد نہیں ہیں. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اس سے پہلے، اس کس سے؟ ہی سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک. اس قرآن سے پہلے، اس قرآن کے دیے جانے سے پہلے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی یعنی تورات، ہم وہ لوگ بھی اس کتاب کو، دوسرے ہی سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک. یؤمنون ایمان لاتے ہیں. ماننے کی دو شکلیں ہوتی ہیں نا، ایک تو کسی چیز کو اس لیے ماننا کہ وہ حق ہے، اور ایک یہ کہ کسی چیز کو اس لیے ماننا کہ یہ ان کے اپنے گروہ سے تعلق رکھتی ہے، یا ان کے گروہ یا جماعت یا پارٹی کے لوگ یا علاقے کے لوگ اس کو مانتے ہیں. تو ان دونوں میں سے کون سا ماننا درست ہے؟ حق کو حق پہچان کر اور حق سمجھ کر ماننا. ایسے ہی لوگوں کو ہدایت ملا کرتی. اور جو لوگ کسی چیز کو اس لیے مانے کہ وہ ہمارے گروہ یا علاقے یا ہمارے رنگ نسل زبان میں ہے، تو ایسے لوگ پھر تعصب کا شکار ہوتے ہیں، وہ حق تک نہیں پہنچتے. اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے یہ تعصب نہیں برتا کہ پیغمبر بنی اسماعیل میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل میں آیا ہے. انہوں نے پیغمبر کو پیغمبر کی حیثیت میں پہچانا، بنی اسرائیل میں سے آنے کی وجہ سے نہیں پہچانا، بنی اسماعیل یا بنی اسرائیل کے حوالے سے نہیں پہچانا. اچھا، آج ہمارے اندر بھی تو کچھ ایسے تعصبات پائے جاتے ہیں. مجھے یاد اچھی طرح کہ میں جب شروع میں آئی تھی تو کچھ لوگوں نے اس لیے یہاں آنے سے انکار کیا کہ یہ پنجاب کی طرف سے آئی ہیں. تو چونکہ یہ وہاں سے آئی ہیں اس لیے ہم ان کے ہاں نہیں جائیں گے. کسی نے کہا وہ فلاں گروہ سے ہیں، وہابی ہیں، اس لیے ہم نہیں سنیں گے ان کو. کسی نے کچھ اور کہا. تو جب بھی اللہ کا کوئی بندہ پیغام پہنچائے گا اللہ کے لوگوں تک، تو اس کو اسی قسم کے اعتراضات بھی ہر دور میں پیش آئیں گے. بعض اوقات لوگ صرف اس لیے آپ سے دور ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کے خاندان سے نہیں، یا رنگ یا زبان یا نسل سے نہیں. لیکن جو لوگ انسان کو نہیں دیکھتے، بیک گراؤنڈ کو نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خود کیا چیز ہے، وہ کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ایسے ہی لوگ خیر تک پہنچتے ہیں. اور اسے زندگی کا اصول بنا لیجئے، صرف یہاں نہیں، اس بلڈنگ کے اندر، کہیں بھی آپ ہوں، جس چیز کو آپ نے پہچاننا ہے اسے اس چیز کی حیثیت سے پہچانے. مثلاً اگر آپ کو کوئی چیز خریدنا ہوتی، آپ بازار جاتے ہیں، تو آپ یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ کس بازار میں مل رہی ہے. آپ چیز کو دیکھتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں، اور اس کو پہچان کر اس کی اپنی حیثیت میں اس کو لیتے ہیں، نہ کہ بازار کی حیثیت میں لیتے ہیں. بعض اوقات بہت اچھی چیزیں ایک معمولی دکان سے بھی مل سکتی ہیں آپ کو، اگر آپ کی پہچان درست ہے. اور بعض اوقات آپ ایک بڑی دکان سے بھی دھوکہ کھا کے لوٹ سکتے ہیں، یا نہیں؟ لیکن اکثریت لوگوں کی اس مصیبت کا شکار ہوتی ہے کہ وہ آنکھیں کھول کے نہیں دیکھتی، وہ چیز کو یا جوہر کو نہیں پہچانتی، کیونکہ وہ جوہر پہچاننے کی صلاحیت ہر ایک کے اندر ہے نہیں نا. وہ ظاہریت کو دیکھتی، اچھا اس کا لباس کیسا ہے، اس کا جسم کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی زبان کیسی ہے. تو جو لوگ محض ظاہریت میں کھوئے ہوئے ہوں، وہ حقیقت تک نہیں پہنچا کرتے. تو اہل کتاب میں سے کچھ لوگ اس خول سے باہر آ گئے، اس تعصب سے نکل آئے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی علامات دیکھی، آپ کو پہچانا، آپ کو مان گئے، آپ کی بات مان گئے، آپ کے دوست بن گئے، آپ کے صحابہ میں شامل ہو گئے، آپ کا ساتھ دیا، آپ کے ساتھ مل کے قربانیاں کی، بکروں کی نہیں، اپنی ذات کی. یہاں ایک آدھ واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے موقع پر جنگ میں شریک تھے، تو اتنے میں حبشہ سے 40 لوگوں پر مشتمل ایک گروہ آیا، اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں شرکت بھی کی، ایمان بھی لائے، غزوے میں شرکت بھی کی. اور پھر اس پر صحابہ کرام کی جب حالت دیکھی کہ بہت ہی قربانیاں کر کر کے ان کا حال خستہ ہو چکا ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے معاشی حالات بہت بہتر ہیں، ہم جہاں سے آئے ہیں ہمارے پاس دنیا کی اللہ نے ہر نعمت دے رکھی ہے، تو اگر آپ پسند کریں تو ہم اپنے ملک واپس جا کر آپ کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے کچھ مال اسباب کا بندوبست کریں. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اس سے پہلے وہ اس کو بھی مانتے ہیں, اور پھر آگے ان کے مال خرچ کرنے کا ذکر بھی آتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتے ہیں. اچھا, آج بھی آپ دیکھیں جب مال خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے تو بعض اوقات ہم کاز کو نہیں دیکھتے کہ کس کاز کے لیے, کس کو دیکھتے ہیں؟ اپنے ہی کسی مفاد کو, جہاں ہمارا نام ہو یا جہاں ہمارے مخصوص مفادات کی تسکین ہو یا ان کی تکمیل ہو, تو وہاں پر ہم قربانی کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے سے پوچھنا چاہیے کہ میری دلچسپی دین کے ساتھ ہے یا کسی شخصیت کے ساتھ, میری دلچسپی اللہ کی کتاب کے ساتھ ہے یا کسی خاص علاقے کے ساتھ ہے, میری دلچسپی اللہ کے دین کی وجہ سے ہے کسی کے ساتھ یا پھر کسی برادری اور خاندان اور حسب نسب اور علاقے کی وجہ سے ہے. جو لوگ اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں وہ باقی سارے بیریئرز کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں, وہ صرف اصل تک جا پہنچتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سعید بن جبیر کی روایت ہے کہ حضرت جعفر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب ہجرت مدینہ سے پہلے حبشہ گئے اور نجاشی کے دربار میں اسلام کی تعلیمات پیش کی, تو نجاشی اور اس کے اہل دربار جو اہل کتاب تھے اور تورات اور انجیل میں آپ کی بشارت اور علامات دیکھ چکے تھے, ان کے دلوں میں اسی وقت اللہ نے ایمان کی صلاحیت پیدا کر دی اور ایمان ڈال دی اور وہ مسلمان ہو گئے. تو انہی کی طرف اشارہ ہے, یعنی ایک طرف ہٹدھرم لوگوں کی بات کی گئی اور دوسری طرف پھر انصاف پسند لوگوں کی بات. اور یہ کیسے لوگ ہیں؟ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ, اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں کیا چیز؟ ہماری آیات, قالوا, کہتے ہیں, آمَنَّا بِهِ, ہم اس پر ایمان لے آئے, اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا, یہ تو حق ہے ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے. یعنی قرآن اور تورات کی چونکہ بنیادی تعلیمات ایک طرح کی ہیں, تو تورات کے پڑھنے والے, انجیل کے پڑھنے والے اس قرآن کی تعلیم سے اس کے برحق ہونے کا فیصلہ کرنے تک بہت جلد پہنچ جاتے ہیں. مثلا اگر آپ کو شعر و شاعری سے کچھ بھی شغف ہو اور آپ کو اچھے اشعار یاد ہوں, تو بعض اوقات آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ نظموں کا چروا بنا لیتے ہیں. کیسے؟ کسی مشہور شاعر کی کوئی غزل ہوتی ہے یا نظم ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, اس کے وزن پر یا اس کے مطابق کوئی اپنی غزل بنا لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ ہم نے بنائی. ابھی ریسنٹلی مجھے ایک نظم سننے کا اتفاق ہوا جو ایک مشہور شاعر کے کلام کے اوپر تھی, لیکن جو شاعرہ پیش کر رہی تھی وہ اس کو اپنا کلام بتا رہی تھی. اب عوام کو تو نہیں پتہ چلے گا کہ کس نے اپنی کوئی شاعری کی ہے یا کس نے کسی اور کی نقل کی ہے, لیکن جسے شاعری کی پہچان ہے, جس کو وہ پہلی نظمیں پتہ ہیں, جس کو اصل کلام پتہ ہے, وہ فوراً پہچان لے گا کہ کس نے کہاں جال سازی کی, کس نے دھوکا کیا, کون سچا اور کون نہیں سچا. اسی طرح جو لوگ اہل کتاب میں سے علم رکھتے تھے, اپنی کتابوں کو پہچانتے تھے اور حق کے متلاشی تھے, جو ہی انہوں نے قرآن کو دیکھا فوراً پہچان گئے. ساتویں پارے کے شروع میں آتا نا, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, اور جب انہوں نے سنا جو بھی رسول کی طرف اتارا گیا, ترا آئینہم, تم دیکھتے ان کی آنکھوں کو, تفیض من الدم, آنسو سے چھلک رہی ہیں, مما عرفوا من الحق, اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے. یقولون ربنا آمنا, وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے, فاکتبنا مع الشاہدین, تو ہمیں بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے. وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق, کیا ہے ہم کو کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا اس کو نہ مانیں. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ, حالانکہ ہم تمہ رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر دے گا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو, فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. تو یہاں پر بھی کیا فرمایا گیا کہ جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں, قالوا آمنا بھی, ان کو دیر نہیں لگتی, وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے, ہم نے مان لیا, انہ الحق من ربنا, یہ تو حق ہے ہمارے رب کی طرف سے ہے, انا کنا من قبلہ مسلمین, ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے, ہم تو پہلے سے ہی مسلمان تھے, ہم تو پہلے سے ہی مانتے تھے. یہ پہلے سے کیسے مسلمان ہو گئے؟ بات یہ ہے کہ پچھلی تمام امتیں جو ہیں ان میں ماننے والے مسلمان ہی کہلاتے ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کتاب کی آمد کی پیشن گوئی ان کے صحیفوں میں موجود تھی اور یہ منتظر تھے. تو جو ہی انہوں نے اس پیشن گوئی کے مطابق اس کتاب کو پایا, کہنے لگے ہم تو اس کے آنے سے پہلے ہی اس کو مانتے تھے اور اس کو پا کر ہم فوراً ایمان لے آئے. ہم دیکھیں نا قرآن پاک میں پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے پیغمبروں نے جس دین کی طرف دعوت دی وہ کیا تھا؟ اسلام. اور اس پر ایمان لانے والے مسلمان. یہ یہودی اور عیسائی کی اصطلاحیں بعد کی پیداوار ہیں. اصل نام سب کا کیا تھا؟ مسلمان. تو اس اعتبار سے بھی انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو پہلے سے مسلمان چلے آ رہے ہیں. اور اگر اس لفظ کو مسلمین کو یہاں لغوی معنوں میں لیا جائے, یعنی لفظی معنوں میں, تو مسلم کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں آتا. فرما بردار, تابے دار, یعنی ہم تو پہلے سے ہی تابے دار ہیں. اب تک جو ہمیں ملا ہم تو اس کو بھی مانتے ہیں, اور اب آئندہ کچھ اور ملے گا تو ہم اسے بھی مان لیں گے. ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں. یاد رکھیے کہ مسلمین کا لفظ جو ہے یہ صرف ہمارے لیے مخصوص نہیں بلکہ پچھلی امتوں کے لیے بھی ہے جو ان میں سے ایمان لائے. اب دیکھیں کہ ہر دور میں لوگوں کے اندر ایسے اشخاص موجود ہوتے ہیں کہ جن میں بڑی خیر ہوتی. اچھا یہ لفظ کہیں اور بھی کسی نے بولا تھا؟ ملکہ سبا نے بھی بولا تھا یہ کہ ہم تو اس سے پہلے ہی فرما بردار تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پہلے مسلمان تھی, وہ پہلے مشرک تھی, لیکن اس کے دل کے اندر ایک فطری خیر موجود تھی. اور جو ہی اس کو سلیمان علیہ السلام کے ہدیے کی قبول نہ کرنے کا پتہ چلا, اس نے کہا یہ سچے نبی ہیں, یہ سچ کہتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ وہ وہاں پہنچتی اور سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لاتی, اس نے جو ہی حق کو پہچانا گھر بیٹھ کے ہی اس کو قبول کر لیا اور پھر چلی آئی ان کے پاس. اولئک, یہی لوگ, یؤتون اجرہم مرتین, دیے جاتے ہیں اپنے اجر دو بار, یعنی ان کے اعمال کا انہیں دگنا اجر ملے گا. جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ تین شخص ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا قیامت کے دن, یعنی ان کے اعمال نامے کو ڈبل کر دیا جائے گا. ان میں سے ایک وہ ہے جو اہل کتاب میں سے تھا اور اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. اور یہاں ان کی ایک خاص خصوصیت کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ انہیں دوہرا اجر کیوں ملے گا؟ بما صبروا, کیونکہ انہوں نے صبر کیا. کون سا صبر کیا؟ یہاں صبر سے کیا مراد ہے؟ کہ ہر قسم کے حالات میں, تنگی میں, ترشی میں, مصیبت میں, پریشانی میں, مخالفت کے باوجود حق پر قائم رہے. اب دیکھیں کہ پوری ایک قوم میں سے, قبیلے میں سے, خاندان میں سے ایک شخص کا کسی بات کو قبول کر لینا جو ہے یہ آسان نہیں ہوا کرتا. آپ میں سے کسی کو ہے تجربہ؟ یعنی اگر آپ کا سارا خاندان کسی اور طرف جا رہا ہو اور آپ کچھ اور کہہ رہے ہوں تو کیا یہ آسان کام ہے؟ نہیں, بہت مشکل کام ہے. اپنے مخالف ماحول میں سروائیو کرنا بہت صبر طلب کام ہے. یہاں ان لوگوں کی یہی صفت بتائی جا رہی ہے کہ ان کو دگنا اجر اس لیے دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا. خوشخبری, آپ میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہیں ایک بنا بنایا ماحول ملا, کوئی مخالفت نہیں, نہ گھر میں نہ اپنے آس پاس. وہ اگر دین پر چلتے ہیں, دین کی اطاعت کرتے ہیں, فرما برداری کرتے ہیں, تو ان کے لیے بھی اجر و ثواب ہے, آگے جانے کے بہت سے مواقع ہیں اس راستے میں. لیکن وہ لوگ کہ جن کے آس پاس کا سارا ماحول ان کے اپوزٹ ہے, ان کے خلاف ہے, طرح طرح کی مشکلات ہیں, کوئی ان کا ہمدرد نہیں, کوئی غم گسار نہیں, کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں, کوئی ساتھ دینے والا نہیں, ان کا ان مشکلات کے باوجود دین پر جمے رہنا زیادہ مشکل ہے. اور پھر صرف جمے نہیں رہنا بلکہ آگے بڑھ جانا, تو آخر وہ کیوں نہ دوہرا اجر پائیں؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی طرح کے حالات سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. असल में एक रवैया होता है बहाने बनाने का। जब कोई काम करने को खुद दिल ना चाह रहा हो ना, तो हम फौरन को बहाना घड़ लाते हैं। ये काम मैं इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि माहौल ही नहीं है घर का ठीक, कोई साथ देने वाला ही नहीं, कोई हमारी समझता ही नहीं, कोई सपोर्ट ही नहीं करता हमको। ऐसे ऐसे गम के किस्से कि वाकई दूसरा पसीज जाए और तरस खाने लगे कि आप किस मुश्किल में। और कुछ और लोग हैं वो इन बातों को कंसिडर ही नहीं करते, इसलिए कि उन्हें पता है कि फलाह का रास्ता अगर कोई है तो अल्लाह की इताअत में है, किसी और चीज में है ही नहीं, कोई हमारे पास और चॉइस ही नहीं है। इसलिए कोई साथ दे या ना दे, हमें तो चलना है। जब तक चल सके चलते रहेंगे, जब बिठा दिया गया तो भी हम अपनी निगाहें मंजिल पर ही रखेंगे। जैसे किसी ने कहा था ना कि अगर मेरे सारे जिस्म में हरकत की सकत बाकी ना रहे और मेरी सिर्फ निगाहें भी देखती हों, जब तक मेरी निगाहें देखती होंगी मैं अपनी मंजिल को ही देखता रहूंगा। वो दाएं बाएं देखते ही नहीं है क्योंकि उनको रोशनी सामने नजर आ रही है, उनके लिए दाएं बाएं में कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई हसरत नहीं कि हाय लोग तो ये कर रहे हैं, मैं किस मुसीबत में हूँ दीन का रास्ता इख्तियार करके। ऐसे होता ना कि मसलन आप एक घर में हैं, आप तीन बहनें हैं, मसलन दो जो है और रास्ते पे चली जा रही हैं, आप कहीं और चले जा रहे हैं। अब जहां वो जाती हैं सब उनको शाबाश दे रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनकी तारीफें हो रही, और आपकी तरफ को पलट के देखते ही नहीं, इसलिए कि आपने सर जो ढांका हुआ। अब आप वहां गमगीन होना शुरू हो जाते हैं, क्या मुसीबत आ गई हम पर, कोई पूछता ही नहीं हमको, सारी इज्जत ही जाती रही है, सारी कदरदानी खो बैठे। तो जो लोग ऐसे हाल में अपने पर तरस ना खाएं बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करें जिसने उनको अपने दीन के लिए चुना, क्योंकि मैं युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको दीन की समझ दे देता है। तो ऐसी सूरत में जो लोग बिमा सबर हो करें उनके लिए दोहरा अजर। लेकिन एक होता है पानी के बहाव पे तैरना, वो आसान होता है कि नहीं, आप कुछ ना करें, हाथ पांव छोड़ भी दें तो आप बहते चले जाएंगे, कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ रही आपको। और एक होता है पानी के मुखालिफ समत पे चलना। ट्राउट मछली के बारे में आपने सुना होगा कि वो लहरों से एक तरह से पूरी तरह लड़के और बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन पे चलती है, और जहाँ बहुत तेज पानी के धारे होते हैं वहां पर वो बिल्कुल दूसरे एंड पे जाके मुखालिफ लहरों पे जाके वो वहां अंडे देती है, बच्चे निकालती है और उसमें सर्वाइव करती है। इसीलिए लजीज तरीन गोश्त होता है उसका और बहुत कीमती मछली है। वो जो सारी एक पानी के रेले पे बह रही है उनकी वो कीमत नहीं है जो एक मुखालिफ समत में जाने वाले की है। इसलिए आसानियां सबको अच्छी तो लगती हैं लेकिन कभी मुश्किलात में रहने का मजा भी चखें, उसका अपना एक लुत्फ होता है। असल बात यह है कि आप इंजॉय करना जानते हैं। وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ, एक और सिफत बताई गई, वो बुराई को भलाई से दफा करते हैं। अब होता क्या है, मुखालफत ज्यादा होती है तो हर तरफ से ताने पड़ रहे हैं, तीर फेंके जा रहे हैं, तो वो ये नहीं कि हर आने वाले तीर को उठा के वापस निशाना लगाते हैं, नहीं वो उसको वहीं रख लेते हैं। وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ, सैयाह को दूर करते हैं। यदरऊना दरा का मतलब होता है ना दूर करना, यानी दूसरों की तकलीफ दे बातों के जवाब में उनके साथ खुश अखलाकी का मामला करते हैं, बुराई का जवाब बुराई से देने की बजाय माफ कर देते हैं, दरगुजर से काम लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माफ से कहा था, अत्बिल हसनत सैयाह तमहुहा, यानी बदी और गुनाह के बाद नेकी करो तो वो गुनाह को मिटा देगी। और बाज ने हसना से मुराद इल्म और हिल्म लिया है और सैया से मुराद जहल और गफलत ली है, यानी जब लोग जहालत बरतते हैं तो ये इल्म और हिल्म से काम लेते हैं, बुर्दबारी से काम लेते हैं। और कुरान पाक में भी आता है ना, इदफा बिल्लती ही अहसन फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतन कअन्नहु वलीयुन हमीम, कि बुराई को भलाई से दूर करो तो वो शख्स जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी होगी वो ऐसे हो जाएगा जैसे दिली दोस्त। वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں مال کی قربانی بھی کرتے ہیں، مالی ایثار بھی کرتے ہیں، کیونکہ دین کے رستے پر چلنے کے لیے مادی قربانیاں، مالی قربانیاں لازم ہوا کرتی، بعض اوقات دنیا کا نقصان کرنا پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی معاشیات، صحابہ کرام کی معاشیات کس قدر نقصان سے دوچار ہوئی تھی جب وہ دین کے رستے میں نکلے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے پرکھ کے دیکھتا نا انسان کو کہ کوئی میرے لیے کتنا خالص ہے. وہ اذا سمع اللہو، اور جب وہ لہو باتیں سنتے ہیں، اعرضوا عنہ، تو اس سے کنارہ کش ہوتے ہیں، اس سے اعراض برتتے ہیں. اور یہاں لہو سے کیا مراد ہے؟ وہ گالی گلوچ اور مذاق اڑانا جو مشرکین مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، لا نبتغی الجاہلین، ہم نہیں چاہتے جاہلوں کو، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں، تم پر سلامتی ہو، یعنی ہم تم سے بحث نہیں کرنا چاہتے، ہم تمہیں جواب میں بری بات کہہ کے ستانا نہیں چاہتے، ہم تمہیں سلام دے رہے ہیں. اس کے بارے میں ایک روایت اور بھی آتی ہے، سیرت ابن ہشام میں ایک واقعہ اس طرح درج ہے کہ ہجرت حبشہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر حبشہ کے ملک میں پھیلی، تو وہاں سے 20 کے قریب عیسائیوں کا ایک وفد تحقیق کے لیے آیا کہ ہم ذرا جا کے معلوم کریں کہ مکہ میں کیا ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد حرام میں ملا، یعنی مکی دور میں ایک وفد آیا. قریش کے بہت سے لوگ یہ ماجرا دیکھ کر آس پاس کھڑے ہو گئے. عام طور پہ ایسا ہوتا نا کہ جب کوئی اجنبی شخص آئے اور آ کر اس سے مل رہا ہو جس سے آپ کی کوئی دشمنی اناد ہو یا جس سے آپ کی کوئی مخالفت ہو، تو آپ اور چکنے ہو جاتے ہیں، اچھا دیکھیں یہ کون آیا ہے، یہ اس سے کیوں مل رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی خبر رکھتے تھے. تو ہوا یہ کہ تماشائی بھی کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کے لوگ بات چیت بھی کر رہے ہیں. انہوں نے آپ سے کچھ سوالات پوچھے، تحقیق کے لیے آئے تھے، اور ان سوالات میں کیا تھا کہ آپ کیا تعلیم دیتے ہیں، آپ کیا بتاتے ہیں، آپ کا مشن کیا ہے، مقصد کیا، آپ کیا چاہتے ہیں. تو جب انہوں نے آپ کی باتیں سنی تو متاثر ہوئے، اسلام قبول کر لیا. آپ نے قرآن پاک کی کچھ آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی، قرآن سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے اس کتاب کی تصدیق کی، آپ پر ایمان لائے. جب مجلس برخاست ہوئی تو ابو جہل اور اس کے چند ساتھیوں نے ان لوگوں کو راستے میں جا پکڑا اور بہت ملامت کی، کہا تم بہت نامراد قسم کے لوگ ہو، تمہارے ہم مذہب لوگوں نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ جا کے حقیقت معلوم کرو، اور تم یہاں آ کر اس شخص سے متاثر ہو گئے ہو اور یہیں بیٹھے بیٹھے اپنا دین چھوڑ دیا، ابھی واپس بھی نہیں گئے، تو تم تو بہت ہی بہکے ہوئے لوگ ہو. لیکن انہوں نے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کی باتوں کو کوئی اہمیت نہ دی، ان پر کوئی توجہ نہ کی، اور کیا کہا، سلام ہے بھائیو تم کو، ہم تمہارے ساتھ جہالت بازی نہیں کر سکتے، ہمیں ہمارے طریقے پہ چلنے دو، تم اپنے طریقے پہ چلتے رہو، ہم جان بوجھ کر اپنے آپ کو بھلائی سے محروم نہیں رکھ سکتے. اور اس طرح وہ ابو جہل کی باتوں میں نہ آئے. ان لوگوں کے حالات دراصل ان آیات میں بھی بتائے گئے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اس سے پہلے، وہ اس کتاب کو بھی مانتے ہیں، جب ان کو یہ سنائی جاتی ہے کتاب تو کہتے ہیں ہم اس پہ ایمان لائے، یہ واقعی سچ ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم تو پہلے سے ہی مسلم تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی. بما صبر، اور صبر ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے باتوں کے جواب میں جو برتا اور ثابت قدمی، تو جو صبر کا ایک معنی جم جانا بھی ہوتا ہے نا، اور وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، یعنی کہ ان سے لڑنے جھگڑنے کھڑے ہو گئے، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔